بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کی زندگی، ان خلفاء کا دین کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دینا اور دشمنان اسلام کا ان کے خلاف سازش کرنا، اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے. میں مختصر سے وقت میں اس مضمون کو ایک مرتبہ اور تازہ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مختصر سی خلافت کے دور میں نئے علاقے بہت فتح تو نہیں کیے، لیکن اسلامی نظام کو بہت مستحکم کر دیا. یہ ان کا امت پر عظیم احسان ہے. انہوں نے ایسے سخت فیصلے لیے جہاں اچھے اچھوں کی ہمت چھوٹ جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف علاقوں سے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، یعنی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کردہ اسود عنسی، اور مرد تو مرد ایک عورت نے بھی دعوی نبوت کر دیا تھا. اصل میں لوگ یہ سمجھے تھے کہ نبوت کا مطلب ہے حکومت، اور یہ غلط فہمی تب سے لے کر آج تک ہے. اسی لیے بیچارے بعض لوگ سمجھتے جب تک اسلامی اسٹیٹ نہیں ہوگا دین کیسے قائم ہوگا، دین پر عمل کیسے کریں گے. یہ غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی. اسلامی اسٹیٹ ہو یا نہ ہو، ایمان والا دین پر عمل کرے گا، جس طرح ہم ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں. اسلامی اسٹیٹ بھی ہو جائے انکار نہیں ہے، لیکن ساری صلاحیتیں اس پر خرچ ہوں، یہ عقل مندی نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ نبوت کا مطلب حکومت، اور حکومت کا مطلب عیش کرنا، پراپرٹیوں پر قبضے کرنا، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں. اسی لیے ایک نبوت کے دعوے دار نے اللہ کے نبی کو خط لکھا کہ آپ بھی نبی میں بھی نبی، جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، آدھا آدھا بانٹ لیتے، کمپرومائز کر لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے دماغ میں جو خناس بیٹھا ہوا ہے اس کو نکال دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کا مطلب حکومت اور اقتدار نہیں ہے. تو آدھا علاقہ مانگ رہا ہے، تو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا. اور یا تو اطاعت قبول کر، اسلام قبول کر، ورنہ پھر اپنا انجام بھگتنے کو تیار رہے. مارا گیا ہو جھوٹے مدعیان نبوت تب سے لے کر اب تک پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ جانے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. جب کبھی اس پر گفتگو ہوگی تفصیل پر بات کی جائے گی. ایک عورت دعویٰ کر دیا نبوت کا، اس کا نام تھا سجا، سین جیم الف بڑا ہا. اس نے کیا کہا، اب مردوں کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب عورتیں نبی ہوں گی. اب حضرات گئے، اب بیگمہ شروع. وہ بھی اس کے دماغ میں خناس تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ فتنے تھے، بعض نئے علاقے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا ٹیکس سینٹرل یعنی مدینہ منورہ کے بیت المال کو نہیں دیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں جمع کریں گے اور بانٹ دیں گے. ہم زکوٰۃ کی رقم، ٹیکس کی رقم، خراج کی رقم خود جمع کریں گے اور اپنے اپنے ایریوں میں اس کا انتظام کر لیں گے. وہ بھی غلط تھا. بعض علاقوں سے مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی. یہ سارے فتنوں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سال 6 مہینے کے اندر سب کے دماغ ٹھکانے آ گئے اور پوری دنیا سے اب کوئی مدینے پر حملہ کرنے کی ہمت کرنے والا نہیں تھا. آپ نے روم کے علاقے کے لیے ایک بڑا لشکر روانہ کیا. حضرت مسنہ ابن حارثہ، خالد بن ولید، کئی لوگوں کی سرکردگی میں جس کا سہرا حضرت خالد کو جاتا ہے، خطرناک گھمسان کی جنگ لڑی گئی. دشمن 240,000 تھا اور اسلامی فوج صرف 43,000 تھی. اسلامی فوج 43,000 اور دشمن کی اتحادی فوجیں 240,000. گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا، لیکن دشمن بری طرح مارا گیا، بری طرح کاٹا گیا. 1,00,000 سے زائد ان کے لوگ مارے گئے. بالآخر وہ بھاگے اور دنیا میں کہرام مچ گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 43,000 اور دشمن کی تعداد 240,000 اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس کا مطلب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. یہ جو جنگ یرموک ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور مکمل ہوئی ہے. اسلامی لشکر لوٹ کر آیا ہے فاتحانہ حیثیت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم. حضرت عمر فاروق نے باطل کی دوسری کمر توڑنے کے لیے، ایک بازو تھا روم، ایک بازو تھا فارس. روم کی طاقت دور صدیقی میں ٹوٹ گئی تھی، فارس کی طاقت جس میں عراق، ایران، یہ پوری پٹی تھی. رومی حکومت نصرانی تھی، اہل کتاب تھے، اور فارس کی حکومت مجوسی تھے، مشرک تھے. اس طاقت کو توڑنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اس علاقے پر فوج روانہ کی. مصر، عراق، ایران، یہاں بھی گھمسان کی جنگ ہوئی اور دشمن کی فوج یہاں بھی مسلمانوں سے 4-5 گنا زیادہ تھی. گھمسان کی جنگ ہوئی اور فتح مسلمانوں کی ہوئی. حضرت سعد بن وقاص جنگ قادسیہ کے ہیرو کہلائے. یہ دو بڑی جنگیں دنیا کے اندر ہوئی خلفائے راشدین کے دور میں. پوری دنیا سہم گئی، اب کیا؟ اب ان سے آمنے سامنے کی جنگ لڑ کر جیتنا آسان نہیں ہے. تو پھر سازشیں شروع کی گئی اور انہی سازشوں میں سے پہلی سازش سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش تھی. آپ پر حملہ ہوا ذی الحجہ 27 تاریخ کو اور شہادت ہوئی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو، جس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے. ان کی خلافت کی مدت 12 سال، لمبا عرصہ ہے. سب سے لمبا عرصہ سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا ہے، صرف 12 دن کم 12 سال. 3 محرم الحرام کو انہوں نے چارج لیا ہے، سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے 3rd دن، اور ان کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ. سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے شروع کے 10 سال بڑی عافیت سے گزرے، ہر طرف امن و امان تھا. لیکن پھر باطل نے اپنے پیدرے چلنے شروع کیے. آپ کو یہ بتلا دوں، سیدنا عمر بن خطاب کو جس شخص نے مارا تھا وہ ایران کا ایک مجوسی کافر تھا، ابو لولو فیروز. اور سیدنا عثمان غنی کے خلاف جس شخص نے سازش کا جال بنا تھا وہ یمن کا یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا. جس کے نام سے سبائی فتنہ مشہور ہوا. یہ باتیں ذہن کے تہخانے میں بیٹھا لیجئے. فتنہ برپا کرنے والے کون لوگ تھے؟ عمر بن خطاب کا قاتل مجوسی ہے. عثمان غنی کے خلاف سازش کا آغاز کرنے والا یہودی ہے. یمن کا رہنے والا یہودی عبداللہ ابن سبا, جس نے اپنے جال بنے, اس پر ہی میں گفتگو کر چکا آپ کے سامنے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا جو خطرناک دلدوز واقعہ پیش آیا وہ بھی سازش کا حصہ تھا. یہ بات میں ایک بار اور دہرا دوں. سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں خطوط جاتے تھے, آپ کے ہاں کیا حال ہے, خدا کرے خیریت ہو, ہمارے یہاں تو بہت برا حال ہے. ایک خط وہاں سے یہاں آتا تھا, خدا کرے آپ کے یہاں خیریت تو ہمارے یہاں تو بہت برا حال ہے, عمال ظلم کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اکابر صحابہ کے نام سے فرضی خطوط روانہ کیے جا رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں بزرگ ناراض ہیں, فلاں ذمہ دار ناراض ہیں, عثمان غنی کا نظام اچھا نہیں, ان کے فرشتوں کو خبر نہیں, ان کے نام سے خطوط جا رہے ہیں. افواہیں کیسے پھیلائی جاتی ہیں؟ سیدنا عثمان غنی کی اس کی اطلاع ہوئی, انہوں نے اپنے صوبے کے عمالوں کو بلایا حج کے موقع پر اور مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. سارے عمال نے ایک رائے دی, یہ چند فتنہ پرور ہیں, ان کو قید کر دیا جائے, ان کو کوڑے لگائے جائیں, اگر سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک آدھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا, آپ نے بلا کر کوڑے لگوائے اور قید کر دیا, اور جب تک انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگی کہ آئندہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے, کسی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, اسلامی حکومت کا ماحول خراب نہیں کریں گے, اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا. سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں کسی کو اس طرح کا فتنہ پیدا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا, بہت سخت تھے اس مسئلے میں. سیدنا عثمان غنی کو بھی عمال نے یہی مشورہ دیا. اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت نرم تھے, بہت رونے والے تھے, کہتے تھے کہ میں سختی کرنا پسند نہیں کرتا. فتنہ پروروں کو اور موقع ملا, ان لوگوں نے کیا کیا, ایک گروپ بصرہ سے, ایک گروپ کوفہ سے, ایک گروپ مصر سے مدینہ منورہ آیا, اپنے اپنے علاقے کے گورنروں اور حاکموں کی شکایت لے کر, فرضی شکایتیں. سیدنا عثمان غنی نے سمجھا بجا کے واپس کر دیا. مصر والے مصر کے راستے پر چلے گئے, کوفہ والے کوفہ کے راستے پر چلے گئے, بصرہ والے بصرہ کے راستے پر چلے گئے. تین دن کے بعد اچانک مسجد نبوی کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ بلوائی لوٹ آئے. کیوں لوٹ آئے بھائی؟ اکابر صحابہ آئے, حضرت علی آئے, حضرت طلحہ آئے, حضرت زبیر آئے, یعنی وہ اکابر صحابہ جن کو سیدنا عمر فاروق نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کا اختیار دیا تھا. وہ چھ افراد, وہ چھ کے چھ اس لائق تھے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, سعید بن وقاص, حضرت علی, حضرت عثمان, یہ چھ افراد تھے. حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر نے ان واپس آنے والوں کو پوچھا, کیا ہوا بھائی؟ سنیے ہوا کیا. جہاں سے آگ بھڑکی خالص سازش ہے, لیکن اب بہرحال ہونے والا واقعہ تھا ہوا. مصر والوں نے کہا کہ ہم مصر کے حاکم کی شکایتیں لے کر آئے تھے حضرت علی کے, حضرت عثمان کے پاس. انہوں نے ہم سے کہا ٹھیک ہے میں مصر کے گورنر کو معذور کر دیتا ہوں, عبداللہ ابن ابی سرح کو معذور کر دیتا ہوں, تم بتلاؤ تم کو گورنر کون چاہیے. تو ہم لوگوں نے محمد ابن ابو بکر کا نام پیش کیا تھا, حضرت عثمان غنی نے ان کو گورنری کا پرچہ دے دیا تھا اور کہا جا کر کے عبداللہ ابن ابی سرح کو میرا پیغام سنا دو کہ آپ مدینہ واپس چلے آئیے, گورنر بدل دیا میں نے. ہم لوگ جا رہے تھے, اچانک راستے میں ہم کو ایک مشکوک آدمی دکھا, ہم نے اس کو پکڑا, کہاں جا رہے ہو؟ میں مصر جا رہا ہوں. کس کے پاس جا رہے ہو؟ مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. کیا لے کر جا رہے ہو؟ ایک پرچہ لے. مصر کے گورنر کے نام پرچہ کس نے دیا ہے؟ عثمان غنی نے دیا ہے. حضرت عثمان نے تو محمد ابن ابوبکر کو گورنر بنایا ہے, اب یہ وہاں خط کیوں جا رہا ہے؟ خط بتلاؤ. نہیں بتلاؤں گا. اتنا بتلا دینے کے بعد کس کام سے میں جا رہا ہوں؟ طے ہے خط اس کے پاس ہے. تلاشی لی گئی تو اس کے پاس خط نکلا. خط پڑھا گیا, اس نے کیا لکھا معلوم ہے؟ عبداللہ ابن ابی سرح کے نام پیغام لکھا ہے کہ تمہارے خلاف کچھ لوگوں نے آ کر شکایتیں کی تھی, میں نے ان کو سمجھا بجھا کر بیوقوف بنا کے واپس کر دیا ہے. تم جو کہ تو گورنر برقرار رہو, اور یہ جب آئیں ان سب کو قید کر دو, اور جس کو مناسب سمجھو گردن مار دو, اور خاص طور پر محمد ابن ابوبکر ہی گردن مار دو جو پرچے میں لکھو. اب سیدھی بات ہے, یہ پرچہ پڑھ کر تو محمد ابن ابوبکر تو آگ بگولا ہو گئے کہ میرے خلاف یہ سازش, یہ دھوکے بازی. وہ لوٹ کر مدینے آئے. چلیے ہم نے مانا کہ مصر والوں کو اتفاقاً وہ آدمی ملا اور پرچہ پکڑا گیا. جب حضرت علی نے ان سے پوچھا, آنے والے تینوں گروپوں سے, بہت غور سے آپ سنیے گا, حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی مصر والوں کے خلاف پرچہ ملا اور وہ لوٹ کر آ گئے, یہ بصرہ والے اور کوفے والے کیوں آ گئے؟ بھائی مصر کا راستہ الگ ہے, ایک گروپ کو جانا ہے وسائی, ایک کو جانا ہے کھرڈی کسارا, یہ سب لوٹ کر کیوں آ گئے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. حضرت علی بھاگ گئے, یہ سازش ہے. چلو ہم نے مانا کہ پرچہ دیا گیا اور تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے, ایک گروپ کو آنا چاہیے تھا, مصر والوں کو آنا چاہیے تھا, یہ کوفے والے بھی آ گئے, یہ بصرہ والے بھی آ گئے. جب حضرت علی نے ڈانٹا تو بصرہ والوں نے کہا حضرت علی سے, ہم پہ آپ گرم ہو رہے ہیں, آپ پیر بلانے پہ ہم یہاں آئے, ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. علی نے کہا میرے بلانے پر آئے؟ ہاں آپ کا پرچہ ہمارے پاس آیا تھا. یا اللہ میں نے تمہیں کب بلایا؟ جب حضرت علی نے بصرہ والوں سے یہ بات کہی کہ میں نے تمہیں کب بلایا اور تم میرے بلانے پہ کب آئے ہو, اب وہ آپس سے منہ تاک رہے, یہ اس کا وہ اس کا. یہ باتیں تاریخی ریکارڈ کے اندر موجود ہے, ہمیں کوئی بتلائے یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے. اب جب یہ لوگ لوٹ کر آ گئے اور مصر والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے خلاف عثمان غنی نے قتل کا فرمان جاری کر رکھا ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے, یا تو عثمان غنی اپنے جرم کا اعتراف کرے اور استعفیٰ دے, یا بتلائیں کس نے لکھا ہے. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے, یہ فرضی خط میرے نام پر جاری کر دیا گیا. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ خلافت کے اہل نہیں, آپ کے نام سے آپ کے پیٹ پر آپ کی مہر لگا کر فرضی خط جاری ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ خلافت کے اہل نہیں, خلافت چھوڑیے. کل ملا کے ایک ہی بات تھی, پرانے خلیفہ کو معزول کراؤ, حضرت علی کو وہاں پر بیٹھا لو, تو مسلمان خود بخود دو پارٹ میں تقسیم ہو جائے گی. سیدنا عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم کس نے یہ کام, تو پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کام مروان ابن حکم نے کیا ہوگا, اس کو ہمارے حوالے کی کہ ہم مار مار کے پوچھیں گے. مروان ابن حکم پوچھا, اس نے کہا میں نے بھی نہیں لکھا ہے. اب ان بلوائیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو مروان کو ہمارے حوالے کرو یا خلافت سے دستبرداری قبول کرو. اکابر صحابہ کی پھر میٹنگ ہوئی, حضرت علی بھی اس کے اندر ہے, حضرت طلحہ بھی ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی ہیں, عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, اور وہ سب ایک بات کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان غنی سے, آپ ایک آرڈر دیجیے ابھی سب ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے پاس 50,00,000 کی فوج ہے, آدھی دنیا آپ کے زیر نگرانی زیر اقتدار ہے, یہ 2-3,000 بلوائی کیا کریں گے؟ آپ طاقت کا استعمال کیجیے, سب بھاگ جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ مسئلے کا حل وہی تھا. سیدنا عثمان غنی فرما رہے ہیں میں اللہ کے نبی کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے خاطر تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. اب کیا کریں؟ بعض صحابہ نے کہا پھر ایک کام کیجیے, آپ اپنا قائم مقام کسی کو چن کر کنارے ہو جائیے. سیدنا عثمان غنی نے کہا میں وہ کام کر دیتا ہوں, مجھے کوئی اس میں تکلف نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو وصیت ہے کہ عثمان اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا, لوگ اتارنا چاہیں گے اتارنا مت. اب کیا کریں اکابر صحابہ, مدینے میں شور ہو رہا ہے, بلوائی آزاد ٹہل رہے ہیں. حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, ان لوگوں نے اپنے بچوں کو, حضرت علی نے حسن اور حسین کو, اور نوجوان صحابہ تقریباً 100 سے زائد نوجوان صحابہ کو سیدنا عثمان غنی کے مین دروازے پر گیٹ پر کھڑا کر دیا گیا, خبردار کوئی باہر سے اندر نہ نکلے. بلوائی شور بھی کر رہے, دانا پانی بھی روک رہے, تیر بھی برسا رہے. اس جھڑپ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا. بعد دیگر ہاشمی خاندان کے نوجوانوں کو زخم آیا تو بلوائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو مت چھیڑو, دروازے پر کھڑے ہوئے ان کو چھیڑنے کا مطلب بنو ہاشم مقابلے پر آ جائیں گے, پھر ہمارا کام بڑھ جائے گا, ان کو ایسے ہی رہنے دو اور پچھلے حصے سے جا کر عثمان غنی کے اوپر ہم لگ. ان کو پتہ نہیں مکان بڑا تھا, وہ لوگ پچھلے حصے سے پھلان کر اندر گئے اور جا کر سیدنا عثمان غنی کے اوپر دباؤ ڈالا, یا تو خلافت چھوڑو یا مروان ابن حکم کو ہمارے حوالے کرو. سیدھی باتیں وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے اس لیے میں چھوڑ نہیں رہا ہوں, اور کسی شخص کو بلا قصور کے میں آپ کے حوالے کیوں کروں. بس اسی میں ان لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا, نیزہ چلایا, تلوار چلائی, ایک بدبخت آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور سینے پر خنجر سے وار کیا, دوسرے نے آپ کی گردن کو تلوار سے الگ کر دیا. جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے آپ روزے کی حالت میں تھے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. داماد رسول ہیں, خلیفہ مظلوم ہیں, تیسرے خلیفہ ہیں. اللہ کے نبی نے جن لوگوں کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے ان میں عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان کی اہلیہ نے رکاوٹ ڈالنی چاہیے, تلوار ان کے اوپر چلی تو بی بی نے ایسے ہاتھ سے اس کو روکا, ان کا پنجہ کٹ گیا, انگلیاں کٹ گئی. گھر بہت بڑا تھا, بی بی آواز دی لیکن دروازے تک آواز نہیں گئی. جب سیدنا عثمان غنی شہید کر دیے گئے, ایک آدمی پر 10 لوگ حملہ آور ہو کتنا وقت لگے گا. تو انہوں نے بالا خانے پر چڑھ کر آواز دی, مسلمانوں تمہارے خلیفہ شہید کر دیے گئے. ادھر یہ لوگ پھر پھلانگ کر کے پیچھے راستے نکل گئے. اب جب وہ لوگ آئے دیکھا تو عثمان غنی کی لاش پڑی ہوئی ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب دو مسئلے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے, ان گستاخوں سے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے, لیکن جب تک مسلمانوں کا کوئی حکمراں نہ ہو آرڈر کون کرے گا؟ خلیفہ بھی طے ہونا چاہیے. اب یہی سارے بلوائی سیدنا حضرت علی کو گھیر لیتے ہیں, بس اب آپ خلافت قبول کر لیجیے. حضرت علی انکار کر رہے ہیں, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, پروردگار تو گواہ رہنا میں عثمان غنی کے خون سے بیزار ہوں, میرا اس میں کوئی دخل نہیں. اور بلوائیوں سے کہہ رہے ہیں نہیں, میں بالکل خلافت قبول نہیں کر سکتا. جب تک وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل تھے, وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے, وہ آ کر نہیں کہیں گے مجھ سے میں تمہارے کہنے پر خلافت قبول نہیں کر سکتا. یہ تو طے ہے. اس موقع پر حضرت علی سے بہتر تو کوئی نہیں تھا, اکابر صحابہ نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ ذمہ داری قبول کیجئے لیکن قاتلین عثمان سے قصاص بھی لیجئے. حضرت علی نے فرمایا ہاں میں یہ کام کروں گا. بہرحال اب حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی تو بعض صحابہ نے یہ کہہ کے انکار کیا ہم ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے, ہم آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کریں گے, کچھ معاملات طے کریں گے, اس کے بعد بیعت کریں گے. وہ معاملات کیا تھے؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان فسادیوں کو آپ دور کیجئے, آپ الگ چل کر بیٹھیے اکابر صحابہ کی مجلس میں, وہاں ہم مشورہ کریں گے کہ اب کیا کرنا. لیکن یہ بلوائی حضرت علی کو تنہا نہیں ہونے دے رہے تھے, اور جو صحابہ یہ رائے دے رہے تھے ان کے خلاف تلوار نکالے کھڑے ہو گئے, خبردار اگر فالتو بات کی تو. فوراً بیعت کرو علی کے ہاتھ پر اور نکلو باہر یہاں سے. اس طاقت کے زور پر بیعت لی گئی ہے طلحہ اور زبیر سے. ایسے حالات تھے کہ نہ کچھ کہتے بن رہا ہے, نہ آگے ہٹتے بن رہا ہے, نہ پیچھے آگے ہٹتے بن رہا ہے. 18 ذی ہے, 12 ذی تک تو حج ہوتا ہے. صحابہ کرام مدینے سے مکہ المکرمہ آئے, جو اکابر صحابہ حج کرنے آئے ہوئے تھے ان کو حالات لگتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کرنے آئی ہوئی تھی, اللہ کے نبی کی بیوی, ان سے آ کر بتلایا. سب ہکا بکا یہ ہوا کیسے مدینے کے اندر دار الخلافت میں عثمان نے شہید کر دیا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ بیچ میں پڑھ کر حضرت علی سے یہ کہیے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں. حضرت عائشہ نے فرمایا ابھی مدینہ منورہ پہنچنا مناسب نہیں ہے, ابھی ہم لوگ کسی اور علاقے میں جا کر رہتے ہیں اور حضرت علی سے رابطہ کرتے ہیں, ان کو بلا کر بات کرتے ہیں. یہ اکابر صحابہ حضرت عائشہ سمیت بصرہ آ گئے. یہاں ان بلوائیوں نے علی کان بھرے, آپ کے خلاف طاقت کا استعمال ہونے جا رہا ہے, یہ لوگ آپ کو خلافت سے معذور کرنا چاہتے ہیں. صحیح رپورٹ پہنچتی, حضرت علی اپنے ہمدردوں کو لے کر بصرہ کے پاس آئے, ان کے پاس پیغام کہلوایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا ہے, آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. اگلی صبح کو تنہائی میں بات حضرت علی سے ہونی ہے, اور بلوائی کسی بھی قیمت پر حضرت علی کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں. نہیں نہیں آپ تنہا مت جائیے, وہ لوگ آپ کو مار دیں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, کل میں تنہا ایک میٹنگ کروں گا ان لوگوں سے. اب رات کی تاریکی میں ادھر سے ادھر حملہ, ادھر سے ادھر حملہ, اور دونوں طرف کیا شور کیا گیا, حضرت علی کے لشکر میں شور کیا گیا, حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ کے لوگوں نے غداری کر کے تم پہ حملہ کر دیا, اور ادھر شور کیا گیا, حضرت علی کے لشکر نے غداری کر کے تم پر حملہ کر دیا گیا. رات کی تاریکی, تلواریں نکل پڑی, 13,000 مسلمانوں کا پورا, جس میں کئی سو صحابہ شہید, بدری صحابہ شہید. اور بتلا دوں میں آپ کو, کسی کو اگر شبہ ہے کہ سازش ہے, حضرت زبیر یہ کون ہے, سیدنا عمر بن خطاب نے جن 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا خلافت کے لیے اس میں سے ایک ہے. وہ میدان جنگ سے نکل کے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کے پھوپھی کے لڑکے ہیں حضرت زبیر. ایک شخص نے پہچان کر آپ کو جاتے ہوئے میدان سے نکلتے ہوئے آپ کو شہید کیا, ابن جرموز میں, اور آ کر علی سے کہا کہ میں نے آپ کے بڑے دشمن کو مار دیا. کس کو مارا؟ زبیر کو مارا. حضرت علی نے فرمایا تجھ کو میں جہنم کی وعید سناتا ہوں. اس نے کہا واہ, ہم آپ کے دشمن کو قتل کر کے آپ کو آگے خوشخبری سنا رہے ہیں, آپ مجھ کو جہنم کی اطلاع دے رہے ہیں. علی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا تھا کہ علی, میری پھوپھی صفیہ کے لڑکے زبیر کو جو قتل کرے گا اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دے گا. تو بوکھلا گیا ابن جرموز, اور اس نے اپنے پیٹ میں خنجر مار کے اپنے آپ کو ختم کر لیا. حضرت علی نے فرمایا میرے پیغمبر کی بات میری آنکھوں کے سامنے سچ ہوئی. حضرت عائشہ مجمع میں آ کر سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کے بندو تلواریں اندر کرو, تلواریں اندر کرو, اور ادھر حضرت علی سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ جنگ کی قیادت کر رہی ہے. کیا تماشا ہے, اللہ اللہ کر کے تلواریں رکی, تقریباً 13,000 صحابہ مسلمانوں کا وہاں خون بہا. صبح ہوئی, ان سارے مسلمانوں کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا. اب حضرت حسن ہیں, عبداللہ ابن عباس حضرت علی ہیں, لاشوں کو پہچان رہے ہیں اور گلک گلک کے رو رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کاش کہ علی تو 20 سال پہلے مر گیا ہوتا, یہ فلاں صحابی, یہ فلاں صحابی, یہ فلاں صحابی. ایک موقع پر حضرت طلحہ کی لاش پڑی, حضرت علی آئے, ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم چوم کے روتے تھے, فرماتے تھے کہ طلحہ نے جنگ احد میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے سینے پہ لیا تھا, 80 زخم کھائے تھے, ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کو روح زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے, ہائے افسوس آج طلحہ ہی مارے گئے. یہ جنگ انہی سبائیوں اور بربائیوں نے حضرت علی کے نہ چاہتے ہوئے کرا دی. اللہ اللہ کر کے معاملہ کو ٹھنڈا ہوا. شام کا علاقہ جہاں کے تین گورنر بنو امیہ کے تھے, وہ مضبوط علاقہ تھا, اور بنو امیہ ہے عثمان غنی کا خاندان ہے. سیدنا عثمان غنی کو جس کپڑے میں شہید کیا گیا تھا وہ خون آلود کرتا لوگ لے کر دمشق کی جامع مسجد میں گئے اور جا کر اس کو نیزے کے اوپر اٹھایا, کہا یہ عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے, ہم کو اس کا بدلہ لینا ہے. 7,000 لوگ کھڑے ہو گئے, جب تک عثمان غنی کے خون کا ہم بدلہ نہیں لے لیں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. یا تو حضرت علی ان سے بدلہ لے لیں یا ہم کو اس کا موقع دے لیں. ایک اور محاذ کھڑا ہو گیا. اس پورے علاقے نے علی کو خلیفہ بننے سے انکار کر دیا. آپ پہلے قادرین عثمان سے قصاص لیجیے, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. حضرت علی جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور وہ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ نہ ان کو غلط کہہ سکتے نہ ان کو غلط کہہ سکتے. حضرت علی فرما رہے ہیں جب تک نظام مستحکم نہ ہو میں یہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق نظام کو مستحکم نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو بھی مار دیں گے. اور ہوا وہی, جب اتنی خطرناک سازش ہے. بالآخر حضرت علی حضرت معاویہ کا لشکر آمنے سامنے, خط و کتابت ہوئی, گفتگو ہوئی, جھڑپیں ہوئی, اور بالآخر یہ طے ہوا کہ دو حکم متعین ہو جائیں, مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو ابن عاص, یہ بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیں اور یہ کوئی فیصلہ سنائیں. ان لوگوں نے جو فیصلہ سنایا اس کو بھی امت نے قبول نہیں کیا. حضرت علی نے اختلافات ختم کرنے کے لیے جو حکم تسلیم کیا اس پر ایک گروپ بغاوت کر گیا خارجیوں کا, علی تم کافر ہو گئے, ان الحکم الا للہ, فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, تم نے بندوں کو فیصل کیسے مان لیا. بالآخر حضرت علی کو ان خارجیوں کے خلاف ایک جنگ کرنی پڑی, جنگ کے نہروان. اب آہستہ آہستہ معاملات تقریباً ٹھنڈے ہو گئے تھے اور حالات اس کروٹ پہ آ گئے تھے کہ اب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. پھر ان بلوائیوں کو فکر ہوئی کہ اگر یہ دونوں ایک ہو گئے, اس وقت تین بڑے چہرے تھے, عمرو ابن عاص مصر میں جو جنگ قاسیہ کے ہیرو ہیں, بہت بڑا چہرہ ہے, بہت بڑا نام ہے. حضرت معاویہ جو سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت کے دور سے شام کے گورنر تھے. حضرت معاویہ کو حضرت عثمان نے گورنر نہیں بنایا تھا, عمر ابن خطاب نے گورنر بنایا تھا. اور سیدنا عمر ابن خطاب کسی کو گورنر بنائے کیا مقام ہوگا اس کا؟ دور فاروقی میں وہ گورنر تھے, دور عثمانی میں وہ گورنر تھے. تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا تھا گورنری کو, بڑا مضبوط علاقہ تھا, اور حضرت معاویہ کے زیر نگرانی دریائی جنگیں لڑی گئی ہیں, بحر بیڑے روانہ کیے گئے ہیں. اور تیسرا بڑا چہرہ حضرت علی کا. یعنی اب جب حالات اس کروٹ پر آئے کہ یہ تینوں مل سکتے ہیں اور مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, تو تین نالائقوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی. کہاں میٹنگ کی؟ مکے میں. عبد الرحمن ابن ملجم, برق ابن عبداللہ اور عمرو تمیمی, ان تینوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو پہلے ختم کر دو. کون کون؟ حضرت علی, حضرت معاویہ, عمرو ابن عاص. تینوں جگہ آدمی لگ گیا. حضرت علی کوفہ میں ہیں, یہاں عبد الرحمن ابن ملجم آ گیا, بکر ابن عبداللہ دمشق چلا گیا جہاں حضرت معاویہ تھے, اور عمرو تمیمی مصر چلا گیا جہاں حضرت عمرو ابن عاص تھے. اور تینوں نے فجر کے وقت تینوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی. حضرت علی گھر سے نکلے, لوگوں کو جگاتے ہوئے جامع مسجد کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے اوپر سر پر تلوار سے حملہ کر رہا ہے. اب سیدھی بات ہے, سر پر آپ چاپڑ مارے, تلوار مارے, بگدا مارے, سر تو کھل جائے گا, تلوار اندر تک پیوست ہو گئی. حضرت علی زخمی ہوئے, عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا, اور حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ مارا گیا. دمشق میں حضرت معاویہ آئے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں, ان پر بھی حملہ ہوا, برق ابن عبداللہ نے ان پر بھی حملہ کیا, لیکن حملہ ڈائریکٹ سر پر یا بدن پر نہ ہو سکا, دائیں بائیں لگا, وہ زخمی ہوئے, وہ پکڑا گیا اور وہ قتل کر دیا. مصر میں عمر تمیمی پہنچا اور حضرت عمر ابن عاص کے نکلنے کا وہ انتظار کر رہا تھا. اس دن وہ بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکے, انہوں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی. اس طرح وہ دونوں بچ گئے حضرت علی شہید. حضرت علی کی جب گہرا زخم آیا, انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حسن سے فرمایا کہ بیٹا, میں تو چاہنے کے باوجود مصالحت میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور بیٹا جو خون خرابہ تم نے میرے سامنے دیکھا ہے, اب تم ایسا خون خرابہ مت دیکھنا اور کسی بھی قیمت پر حضرت معاویہ سے مصالحت کر لینا. جس کے نتیجے میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے مصالحت کر لی. وہ خواب جس کا مطالبہ صحابہ کر رہے تھے, اب شرمندہ تعبیر ہونے کا وقت آیا. کب؟ حضرت حسن حضرت معاویہ کی مصالحت کے بعد. اب اسلامی حکومت کا حکمران ایک ہو گیا. کون؟ حضرت امیر معاویہ, جو قاتلین عثمان سے قصاص سب سے بڑے علم بردار تھے. انہوں نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کو خط لکھا, جو جس کے پاس روپوش ہو اس کو پکڑ کے مارا جائے. سب پکڑے گئے اور مارے گئے. جو بنو امیہ کے خاندان کو آنکھیں ملتے ہوئے کوستے ہیں, حضرت معاویہ کے خاندان کو آنکھیں ملتے ہوئے کوستے ہیں. کیوں؟ حضرت علی قصاص عثمان نہ لے سکے, حضرت امیر معاویہ نے قاتلین عثمان سے بھرپور قصاص لیا. سن 40 سے لے کر سن 60 تک 20 سال کا عرصہ ہے. حضرت امیر معاویہ تنہا اسلامی حکومت کے حکمران ہیں. فتوحات سلسلہ پھر شروع ہوا, اسلامی نظام حکومت بہت پھیل گیا. اب حضرت معاویہ کا بڑھاپا ہے, اس کے بعد اب حکمران کون ہو؟ ایک شکل تو یہ تھی, تقوی اور طہارت کی بنیاد پر, صحابیت کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں کسی اکابر کا انتخاب کر لیتے, ایک رائے تو وہ آتی ہے. لیکن نظام حکومت چلانے کے لیے صرف صلاحیت کافی نہیں ہوتی, جرأت اور بے باکی اور فیصلہ لینے کی طاقت بھی ہونی چاہیے. وہ کسی سیدھے سادھے آدمی کے بس کام نہیں ہوتا ہے. 20 سال تک خلیفہ شام کے علاقے کا ہے, سارے بڑے بڑے عہدوں پر بنو امیہ فائز ہیں, پورا نظام حکومت ادھر ہے مدینہ منورہ اور مکے میں. اب مرکز نہیں ہے, مرکز شام ہے. اب اگر وہاں سے یہاں منتقل کرنے کی بات کی جاتی ہے, دشمنان اسلام کو پھر شوشہ پیدا کرنے کا موقع ملے گا. اکابر کی رائے یہ ہوئی, صحابہ کی رائے, میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, بعض ازواج مطہرہ زندہ تھی, ان کی رائے یہ ہوئی کہ اب خلافت شام سے مدینہ منتقل مت کرو. ادھر جو اکابر صحابہ ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, یہ صحابی ہیں, تقوی طہارت افضلیت سب صحیح ہے. لیکن حضرت حسن نے دستبرداری کیوں قبول کی تھی؟ تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. وہی تو حالات پھر سامنے آئے. اس لیے حضرت معاویہ کے لڑکے یزید کا انتخاب کیا گیا ولی عہدی کی. یزید صحابی نہیں ہے. جس کا جتنا دل چاہے برا بھلا کہو, دفاع کرنا ہمارا ایمانی فریضہ نہیں ہے. کوئی کسی صحابی کو برا کہے گا ہم دفاع کریں گے, اس لیے کہ صحابی کو برا کہنے سے پیغمبر نے منع کیا. وہ تابعی ہیں, ان کے باپ صحابی ہیں. جس کو جتنا برا کہنا ہے کہے, اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. حالات آپ کے سامنے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. کب ہوا ہے انتقال؟ رجب کی 22 تاریخ, جس میں یہ شیعہ کوڑے کا تہوار مناتے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, چیزیں چلی وہاں سے اور داخل ہو گئی ہمارے گھروں میں. حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی تاریخ پر وہ خوشی منائی تھی, لیکن چونکہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا کرسی پر تھا, علل اعلان خوشی مناتے تو چھوٹا ہو, اس لیے گھروں کے اندر چھپ کر خوشی منائی. اور وہ تہوار آج تک گھر کے اندر والے کمرے میں منایا جاتا ہے. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید کی ولی عہدی سے باقاعدہ خلافت کی بیعت لی گئی, مسلمانوں میں سے 5 بڑے چہروں نے انکار کیا. سب نے بیعت کر لی, اکابر صحابہ نے بیعت کر لی, 5 لوگوں نے انکار کیا. کون کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, حضرت زبیر, حضرت حسین, اور ایک نام اور بول رہا ہوں میں, پانچ لوگ نا بہت مشہور نام ہے, ان پانچوں میں سے سب سے ایک نمبر پر سر فہرست حضرت حسین کا نام آتا ہے. کیوں؟ اس خاندان میں خلافت تھی, ان کے ابا خلیفہ تھے, ان کے بڑے بھائی خلیفہ تھے. حضرت حسین نے بیعت نہیں کی یزید کے ہاں, مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے تھے, اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا. جس کی طبیعت چاہے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں, کھول کے آپ پڑھ لیجیے گا, البدایہ من نہایا, تاریخ طبری, تاریخ ابن عسیر, جن کتابوں سے یہ لمبی لمبی داستانیں سنائی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر واقعات موجود ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ہیں. جب کوفے والوں کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے, ان کو پھر ایک موقع مل گیا. اب وہاں سے وفود آنا شروع ہو گئے, یہ پورا علاقہ آپ کا ساتھ دے گا, ہم یزید کو برطرف کر دیں گے, آپ تشریف لائیے. خطوط بھی آ رہے ہیں, وفود بھی آ رہے ہیں, اور اکابر صحابہ سمجھا رہے ہیں حضرت حسین کو, دیکھیے یہ آپ کے ابا کے لیے ہوئے, یہ آپ کے بڑے بھیا کے لیے ہوئے, تو آپ کے کیا ہوں گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا, اور آپ کا تو گھرانہ, آپ کے گھرانے نے امت کی خاطر قربانی پیش کی, آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن نے خلیفہ ہونے کے باوجود دست برداری قبول کی ہے. ابھی جھمیلے میں پڑنا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کی. حضرت فاطمہ زندگی میں آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا, لیکن ان کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کی ہیں, ان کے 18 بچے ہیں علی کے. تو حضرت علی سے ایک صاحب زادے ہیں محمد ابن حنفیہ, حضرت حسین کے بھائی. انہوں نے آ کے اپنے بھائی سے گفتگو کی ہے, کتاب کے اندر پوری گفتگو محفوظ ہے. انہوں نے آ کر کہا, بھائی پوری امت نے یزید کو خلیفہ مان لیا, یا حکمراں مان چلیے, بعد لوگ کہیں خلیفہ کیوں کرے, حکمراں مان لیا, کچھ تو کہو گے, اسلامی حکومت کا نگراں مان لیا. ہم دو چار لوگوں کے انکار کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ اور بھائی ہمارے خاندان میں خلافت تھی, دست برداری ہم نے قبول کی ہے ابا کی وصیت کی بنیاد پر, تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. کیا ہم اگر دوبارہ ٹکراؤ پیدا کریں گے تو کیا مسلمانوں کا دوبارہ خون نہیں بہے گا؟ بھائی آپ بتلائیے, آپ کے تعلق سے اگر یزید طاقت کا استعمال کرنا چاہتا تو آپ مسجد مکہ آ پاتے؟ آپ مدینے سے مکے آ گئے, مکے کے اندر آپ مقیم ہیں, آپ کے پاس کوفے کے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں؟ بھائی آپ کس چکر میں مت پڑو. میں گارنٹی لیتا ہوں پوری دنیا میں آپ جہاں چاہے رہے کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا. آپ کو یزید کو خلیفہ نہیں ماننا مت مانیے, لیکن کوفیوں کے بھڑکانے پر مت آئیے. محمد ابن حنفیہ سمجھا رہے, حضرت حسین کے خاندان کے لوگ سمجھا رہے. حضرت حسین نے فرمایا, میں مسلم بن عقیل کوفہ بھیجتا ہوں حالات کا جائزہ لے. مسلم بن عقیل کوفہ آئے تو ان کوفیوں نے, جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے ہیں, 18,000 لوگوں نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا, نعرے تکبیر اللہ اکبر, بس حضرت حسین آ جائیں, پورا علاقہ ان کے ساتھ ہے, ہم حکمراں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. مسلم نے عقیل نے پرچہ بھیج دیا مکہ المکرمہ حضرت حسین کے پاس کہ یہاں کا ماحول ویسا ہی ہے جیسی ہم کو اطلاعات ہے, آپ تشریف لا سکتے. حضرت حسین کوفے کے لیے چل رہے ہیں, ساتھ میں گھر کے بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اکابر صحابہ نے منع کیا, خاندان والوں کو لے کر مت جائیے, آپ تنہا گئے. وہ کہہ رہے ہیں گھر والے رہنے کو تیار نہیں, ساتھ چلنے کو بولتے ہیں. اکابر صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم کو ڈر ہے, یہ خانوادہ اہل بیت اگر کوفہ چلا گیا زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا. عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت حسین جٹا ہوتے ہیں, وہ آئے, کہا بھتیجے اصرار مت کیجیے, بھتیجے اصرار مت کیجیے, مت جائیے. چچا میں جاؤں گا, گھر والوں کو لے کر مت جائیے, سب کو لے کر. عبداللہ ابن عباس نے حسین کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے, میں آپ کو نہیں کہوں. کیوں اصرار کرتے؟ حضرت حسین نے رو کر فرمایا, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, تقدیر کا نکاح کوئی ٹال نہیں سکتا. چچا میں بتلا نہیں سکتا اندر سے کیسی کیفیت نہیں ہو, آپ جو کہہ رہے ہیں سب کچھ کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن مجھے آپ جانے, عبداللہ ابن عباس نے آواز دی، مکے والوں اس خاندان کا آخری دیدار کرو، اس خاندان کو آخری بار دیکھ لو، اب یہ خاندان لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ کوفی اس خاندان کو قتل کرنے بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہہ کر روانہ کیا ہے اس قافلے جن کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ نہیں گئے، منع کرتے رہے، بالکل نہیں، ہم کو کوفی غداروں پر اعتماد نہیں کرنا، یہ سازش کا حصہ ہے، یہ آپ کو بھڑکائیں گے، مسلمانوں پر خون بہائیں گے اور آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ حضرت حسین چلے، مسلم ابن عقیل کا پرچہ آ چکا تھا کہ آپ آ جائیے، ادھر ادھر یزید کو اطلاع ہو گئی کہ تمہارے خلاف پورا علاقہ بغاوت کر رہا ہے، اس نے سخت مزاج گورنر کو بھیج دیا عبداللہ ابن زیاد کو، جائے کنٹرول کرو۔ عبداللہ ابن زیاد نے آ کر اعلان کیا، خبردار، کسی نے اگر مسلم ابن عقیل کو پناہ دی اس کا گھر پھوڑ ڈالوں گا۔ سب بھاگ گئے، سارے عاشقین علی بھاگ گئے، 18,000 وہ شیعہ کوفی جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کوئی ایک پیچھے نہیں ہے، وہ تنہا بچے۔ وہ کہہ رہے اللہ کے بندو مجھ کو پناہ تو دو، میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ ایک مکان میں آپ جا کر روپوش ہوئے، پکڑے گئے اور قتل کیے گئے۔ جب پکڑ لیے گئے تو انہوں نے ایک ساتھی سے کہا، میرے بھائی حضرت حسین کو اطلاع کر دینا کہ وہ آئے نہیں، میں ان کو پہلے پرچہ بھیج چکا ہوں کہ آ جائیے، منع کر دو کہ آئے نہیں، یہ قوم غدار ہے، اس نے مجھے نشانہ بنا دیا۔ مسلم نے اپیل مارے گئے۔ اب یہ قاصد چلا ادھر سے مکے سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ آ رہا ہے، راستے ملاقات ہو گئی، بتلایا کوفیوں نے غداری کی ہے، مسلم ابن عقیل مار دیے گئے، ان کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ لوٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا راستے سے ہی، تو مسلم ابن عقیل کے بچے بھی ساتھ میں تھے جو مارے گئے تھے، چچا زاد بھائی ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ ابا تو آپ کے کہنے پر گئے تھے اور مارے گئے، ہم تو وہیں جا کر یا تو بدلہ لیں گے یا مارے جائیں گے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ اب کیا کریں اسے؟ فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چلے، کوفے سے پہلے ہی فوج گر کو روک دیا، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ تم یزید کے خلاف بغاوت کرنے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اگر میں یزید کے خلاف بغاوت کرنے آ رہا ہوں تو میرے پاس فوج کہاں ہے؟ تو میرے گھر والے، آپ غور سے سنیے گا، واقعی کربلا کو اسلام کی عظیم جنگ کہنے والے اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت حسین کے ساتھ میں فوج کہاں؟ بیوی ہے، بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، فوج کدھر ہے؟ مدینے سے نکلے کوئی صحابی ساتھ میں نہیں، مکے سے نکلے گھر والے ساتھ میں نہیں، اپنے بھائی ساتھ میں نہیں، محمد ابن حنفیہ ساتھ میں نہیں، عبداللہ ابن عباس ساتھ میں نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو مہمان بن کر یہاں آیا ہوں، اگر آپ لوگوں کو میرے آنے پر اعتراض ہے میں مکے لوٹ جاتا ہوں۔ تین شرطیں رکھی تھی، اگر آپ کو یہاں میرے آنے پر اعتراض ہے میں لوٹ جاتا ہوں، نہیں لوٹنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کی جہاں کہیں فوج لڑ رہی ہو اس کو وہاں بھیج دو، جب تک زندگی رہے گی جنگ کرتا رہوں گا، جان شہادت لوٹ کر لوں گا، مسئلے ختم، وہ بھی نہیں منظور ہے۔ ڈائریکٹ یزید کے پاس چلو، اس کے باپ بھی خلیفہ، میرے باپ بھی خلیفہ، اور حضرت معاویہ تو اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، ہمارا ان کا خاندان ایک ہے، ہم بیعت کر لیں گے۔ نہیں، آپ کو ہم وہاں بھی نہیں جانے دیں گے۔ تین شرطیں تھیں اور وہ تینوں شرطیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کوئی نہیں پڑھ کے سنائے گا آپ کو۔ فرمایا اختاروا منی خصالا ثلاثا، تین شرطوں میں سے ایک مان لو، اما ان ارجع الى المكان الذي اتيت منه، مجھ کو مکہ لوٹ جانے دو، واما ان اذهب الى صدر من صدور المسلمين لي ما لهم وعلي ما عليهم، جا مسلمانوں کی فوج لڑ رہی ہے مجھ کو وہاں جانے دو، جو ان کا حال ہوگا وہ میرا ہوگا، یا تو شہید یا غازی، میں لوٹا رہوں گا اور وہیں اپنی زندگی گزار دوں گا، لوٹ کر شہروں میں نہیں آؤں گا، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا یا تو چلو، سیرونی الى یزید، مجھ کو لے چلو یزید کے پاس، ہم بیٹھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیتے، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو پھر چاہتے کیا ہو؟ ہم آپ کو ہتھکڑیاں پہنائیں گے، ہم آپ کے خاندان کو قیدی بنا کر گرفتار کریں گے اور پھر جو ہماری مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے. حضرت حسین نے فرمایا آسمان سے آگ برسی, تم خانواد اہل بیت کو ہتھکڑیاں پہناؤ گے. ہوا کیا تھا, جب حضرت حسین کوفہ پہنچے اور فوج نے ان کو روکا تو حضرت حسین کے پاس تھیلے تھے بڑے بڑے خطوط کے, جو سامنے لوگ کھڑے تھے. فرمایا اے فلانے غدار مردود, یہ خط تیرا نہیں ہے, اے مردود یہ خط تیرا نہیں ہے, تم لوگوں نے میرے بھائی مسلم یاقیل کو بلایا, ان کو شہید کروایا اور مجھ کو بلا کر غداری کر رہے ہو. جب یہ خبر فوج کے ذمہ داروں کو پہنچی کہ یہ سارا کارنامہ کوفیشیوں کا ہے, اب اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے ہوتے یہ ایکو بچتا؟ جن لوگوں نے ان کو بھڑکا کر بلایا تھا اگر حضرت حسین دار یزید کے پاس پہنچ گئے ہوتے یہ بچتے؟ اس لیے ان لوگوں نے رات میں سوتے ہوئے سب خون مارا اور پورے خاندان کو شہید کر دیا, سارے بچوں کو. وہ جو کمنٹری سنتے نا, پہلے بچہ آیا گردن میں نیزہ لگا تیر لگی, حضرت حسین بچے کو لائے, ایسا لائے ویسا لائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 300 سال تک اس واقعے پر قلم نہیں چلایا گیا ہے, اس واقعے پر ٹیبل میں بیٹھ کر تاریخ مرتب کی گئی ہے اور الزام ڈال دیا یزید پر. میں نے شروع میں کہا تھا ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے, آپ کو برا کہنا ہے برا کہو, اچھا کہنا ہے اچھا کہو, لیکن سوال یہ ہے حضرت حسین و کوفہ بلایا کس نے تھا, مسلم یقین و کوفہ بلایا کس نے تھا, اور جن لوگوں نے بلایا تھا شیعان علی شہدان حسین اپنا سینہ پیٹنے والوں, ہائے حسین ہم نہ تھے. ارے مردودو وہاں تو تم ہی تم تھے اور کون تھا, ان کے ساتھ 100, 200, 500 اور مر گئے ہوتے تو ہم کہتے صاحب دفاع کیا اور طاقت میں کمزور پڑے مارے گئے, صرف اور صرف خانواد اہل بیت مارا جا رہا ہے. یہ ہوئی کہانی. اب اگر آپ تاریخ کو وہاں سے پڑھیے, سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت, سیدنا عثمان غنی کی شہادت, حضرت علی کی شہادت, حضرت حسن کو زہر دے کر مارنا, تو کیا یہ سلسلہ نہیں بتلاتا کہ قتل حسین کی ذمہ داری کوفی غداروں پر ہے, کسی اور کو اس کٹہرے میں کیوں کھڑا؟ اور ہم تو کہتے ہیں جو مجرم ہو, جو مجرم ہو اس خاندان کے ساتھ گستاخی کرنے کا, وہ روح زمین کا بدترین مجرم ہے, اللہ انہیں غارت کرے لعنت کرے. لیکن وہ ہے کون؟ جب یہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو پردے اٹھنے لگتے ہیں. جس طرح میں نے مثال دی تھی ایک ہیمن کرکرے کو مارنے کے لیے سارے نالائق ایک ہو گئے تھے, وہ اپنے گھر میں تھے, ان کو فون کر کے بلایا گیا, ان کو ڈپلیکیٹ جیکٹ دی گئی, 3 IPS آفیسران وجے سالسکر اشوک کامتے ہیمن کرکرے جن کو الگ الگ سیکورٹی ہونا چاہیے, ATS کا چیف سیکورٹی کہاں تھی اس کی, یہ 3 IPS آفیسران ایک گاڑی میں کیوں بھیجے گئے, کاما استال کی تاریخ گلی میں کس نے بھیجا ان کو, ان کا موبائل کا سم کہاں گیا, جو گولی ان کو لگی وہ گولی کس کی تھی؟ کسی پر کوئی تذکرہ مت کرو, تبصرہ مت کرو, قصاب مجرم قصاب مجرم قصاب مجرم قصاب مجرم. ارے گھر سے بلایا کس نے تھا؟ قصاب بلانے گیا تھا. ٹھیک وہی کہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے خاندان کے ساتھ جن لوگوں نے مارا, الزام دیا یزید کو. اب امت 200 بڑھ گئی, ایک طبقہ کہتا نہیں یزید صحیح حسین غلط, ایک کہتا نہیں حسین صحیح یزید غلط, امت اس میں ہے. ہم اہل سنت علماء دیوبند کے نقطۂ نظر بھی ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواس رسول ہیں, صحابی رسول ہیں, ہم ان کی شان میں ادنا گستاخی بھی سننے کو تیار نہیں. جس طرح اوپر کے لوگوں کے ساتھ سازش کر کے دھوکہ دیا گیا, حضرت حسین کے والد کو سازش کا شکار بنایا گیا اور آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سازش کا شکار کیا گیا, گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود وہ کوفہ چلے گئے اور یہ حالات پیدا ہوئے. کوفہ کا واقعہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی کی ایک بدترین مثال ہے, شب خون ہے, یہ آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہے, ادھر فوجی نہیں ہے, وہ تو خانواد اہل بیت جا رہا ہے. عبداللہ ابن عباس منع کر رہے ہیں, محمد ابن حنفیہ منع کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم شہداء کو اپنے شایہ نشان اجر عظیم عطا فرمائے. سیدنا حسین اور حسین حسن اور حسین جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں, پیغمبر علیہ السلام کے نواسے ہیں, ان کی شان میں ادنا گستاخی کرنا بھی اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے. یہ ہے وہ اسلامی تاریخ صاف ستھری جس کو گما پھرا کر کے کہاں سے کہاں پہنچایا گیا. آخر میں ایک آدھ باتیں اور عرض کی. شہادت بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے, جس جنگ میں آسمان سے فرشتے اترے, اور خاص طور پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جان اس حال میں نکلی ہے کہ ان کا سر اللہ کے نبی کی ران پہ رکھا ہوا تھا اور پیر کٹ گیا تھا, گودا بہ رہا تھا, انہوں نے پوچھا اے رسول اللہ اس قربانی کا بدلہ؟ فرمایا جنت کی پورے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. اس شہید کو کوئی نہیں یاد کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے, جس میں اللہ کے نبی خوش شامل تھے, جس میں کہ ٹکڑے کیے گئے, اللہ کے نبی بے پناہ غمگین ہوئے, ان کو کوئی نہیں یاد کرے گا. سیدنا عمر ابن خطاب جن کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا, ایک محرم میں ان کی شہادت ہوئی, ان کو کوئی نہیں یاد کرے گا. اور یہ جو اہل بیت کے نام پر بلیک میلنگ ہو رہی ہے, پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے کسی کا تذکرہ نہیں, 4 بیٹیوں میں سے 3 کا نام نہیں, 3 دامادوں میں سے 2 کا نام نہیں, یہ کون سا اہل بیت ہے بھائی؟ اہل بیت کے نام پر دھوکہ, اسلام میں شہادت کے نام پر دھوکہ. اور اگر ان کی بات مان لی جائے جو یہ شیعہ کہہ رہے ہیں, تو نعوذ باللہ نہ صحابہ معتبر, نہ خلفائے راشدین معتبر, نہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں معتبر, تو پھر معتبر بچے گا کیا؟ بھیونڈی میں ایک صاحب تھے, بہت پڑھا لکھا شیعہ تھا, اس سے میری گفتگو ہو رہی تھی. ایک حدیث کے بارے میں اس نے مجھ سے کہا حوالہ. میں نے کہا حوالہ میں دوں گا, پہلے آپ بتلاؤ مانو گے کیا. کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی قرآن کو آپ مانتے نہیں ہو, آپ کہتے ہو قرآن میں 10 پارے چوری کر لیے گئے. سبحان اللہ, قرآن پہ ہی حملہ کر دیا. ان کا عقیدہ یہ ہے قرآن 40 پارے تھے, 10 پارے کہاں رہ گئے؟ اللہ کے نبی ڈر کے مارے امت کے سامنے پیش نہ کر سکے. کس کا ڈر؟ کس کا ڈر؟ وہ ابو بکر اور عمر ہر وقت آپ کو گھیرے رہا کرتے تھے, نعوذ باللہ. پیغمبر کی تم نے رسالت داغدار کر دیا, اللہ کی امانت اللہ کے بندے تک نہیں پہنچا سکی. وہ پھر وہ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی علی کو دے کر گئے, وہ حضرت حسین حسن کو دے کر گئے, وہ حضرت حسین کو دے کر گئے, اور ہر امام اپنے بعد والے کو دے کر گیا, اور وہ آخری امام جگہ پر لے کے بیٹھیں گے. 1400 سال ہو گئے, ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا. میں نے قرآن تو آپ مانتے, حدیث بھی آپ نہیں مانتے. کیوں؟ اس حدیث کے راوی صحابہ ہیں, اور آپ 4-5 کو چھوڑ کر سب کو مرتد کہتے. شیعوں کے ساتھ لوٹنے بیٹھنے والوں, ان کے نوحہ اور ماتم میں ساتھ دینے والوں, اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ جواب سوچ کے رکھنا. وہ سارے صحابہ کو کافر کہتے, ابو بکر کو وہ کافر کہتے, عمر کو وہ کافر کہتے, جو اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی میں تھے اور روضہ اقدس میں آرام فرما رہے. وہاں پر 4 قبروں کی جگہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, آپ کے کندھے سے تھوڑا نیچے ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں, پیروں کے پاس عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں, اور 4th قبر کی جگہ خالی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتریں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا, وہاں وہ دفن ہوں گے. اسلام کی تاریخ کے نام پر اسلام پیش کیجیے, قرآن پیش کیجیے, حدیث پیش کیجیے. حضرت علی سے آپ کو محبت ہے تو حضرت علی کی ایک بات مانی آپ نے, خانوادے اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ پیغمبر کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. پیغمبر کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کو الگ کر دیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جو قل ازواجک و بناتک, اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے. اگر بیٹی ایک ہوتی تو لفظ بنات غلط تھا, دن تک ہونا چاہیے تھا. قرآن جمع بسی کا استعمال کر رہا ہے, پیغمبر کی 3 سے زائد بیٹیاں ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یا ایھا النبی جو قل لازواجک و بناتک. اور قرآن نے جہاں پر لفظ اہل بیت کا استعمال کیا سورہ احزاب کے اندر 21 پارے کے آخر سے لے کر 22 پارے کی چند آیتوں تک, وہاں قرآن نے گفتگو شروع کی ہے یا ایھا النبی جو قل لازواجک, اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دی. قرآن نے اہل بیت بیویوں کو کہا ہے. یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر بیویوں کا نام ہی نہیں؟ کیوں؟ جب بیویوں کا نام لیا جائے گا حضرت عائشہ کا نام آئے گا, جن کی فضیلت میں قرآن نے ایک رکوع نازل کیا ہے. کوئی ایمان والا بندہ بندی ایسے نہیں ہے جس کی فضیلت اور دفاع میں قرآن نے رکو نازل کیا ہو، حضرت عائشہ کے دفاع میں قرآن نے رکو نازل. تو پوچھنے والا پوچھے گا حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، تو ان کے ابا ابوبکر خسر ہیں. ہاں، ام حبیبہ عمر بن خطاب کی بیٹی، ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں، حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سال ہیں. ہاں، حضرت حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، عمر اللہ کے نبی کے خسر ہیں. ہاں، ارے تو گھر کے لوگ ہیں، ابو بکر اور عمر خسر ہیں، عثمان اور علی داماد ہیں، امیر معاویہ سگے سالے ہیں، اور اللہ کے نبی کی نواسی حضرت کلثوم، حضرت علی کی صاحبزادی، بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم عمر بن خطاب کے نکاح میں، حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے داماد ہیں، جن کا آپ نام سننا گوارا نہیں کرتے. یہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ مذاق ہے. اللہ ہم کو اپنے عقائد گندے کرنے سے بچائے، صحیح اسلامی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اختصار کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی. اس تاریخ کو کوئی بھی سن لے، کوئی بھی پڑھ لے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مجرم کون ہو سکتا ہے. اس موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ان کتابوں کو لیجیے، ان بیانات کو لیجیے. اور ایک کتاب جو میں نے پچھلے ہفتے اس کا اعلان بھی کیا تھا، وہ کتاب منگائی گئی، دیر میں یہاں پہنچی. کتاب ضخیم ہے لیکن موضوع پر اہم چیز ہے. کتاب کا نام ہے فکر خوارج، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والوں کی سازش کن بنیادوں پر تھی، قاتلین علی کون لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے تھے، اور تب سے لے کر امت کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ خوارج کہلاتے ہیں. ان کو سامنے رکھ کر پورے فتنے کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. کتاب اسی بنیاد پر ضخیم ہے. جن لوگوں کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے اس کتاب کو حاصل کریں. اگر ختم ہوگی دوبارہ منگا کر آپ کو دی جائے گی.